www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جمع ہیں اور ایسے دن میں جمع ہیں, یہ احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو. یوں تو رمضان شریف کی ہر رات مختلف ہے, لیکن ایک مطلب یہ بہت ہی غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں, تو یہ قریب قریب آخری عشرے کی اس بنا پر میرے دوست بزرگ بہت سے جمع ہوئے. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, میں تو باہر تھا, آج ایسے آدمی میرے ذہن میں تھا کہ سب ختم ہو گیا, تو مجھے بہت تعجب ہوا. لیکن آپ لوگ کے طلب کی قدر ہوئی مجھ کو, کیونکہ وہاں بھی بیان ہی کیا جہاں کہاں گیا تھا, بیان ہی نہیں کیا, بہت آدمی تھے. اب اتنے تو نہیں دلی جا رہے, اتنے دنوں میں کون جگہ گیا تھا, میں بھی کھڑ گیا تھا, بہت بڑا مجمع, بہت بڑا. تو میرے دل میں تھا کہ میں بیان کر چکا پائی, میں آیا, اب تو اصل دیر جائے تھک گیا ہوں, جب بھی کہا. یہ بہرحال کچھ دیر تک مجھے تھوڑی سی الجھن تھی کہ میں کیا بیان کروں گا, بیان کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ ہمارے عمر کے لوگ بہت طویل بیان نہیں کرتے. مولانا ابرار رحم صاحب 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہیں بیان کرتے تھے, گھڑی رکھی رہتی تھی, معلوم یاب وغیرہ رہتے ہیں 10 منٹ سب. لیکن ہم سب جاری ہے, 10 منٹ کی بھی جاری ہے, 20 منٹ کی جاری ہے, میں گھنٹہ 2 گھنٹے کی جاری ہے, جو کہتا ہوں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ کا ذکر. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر کسی شکل میں ہو جائے بڑا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کے ذکر سے بکے کوئی چیز نہیں. تھوڑی دیر جو اللہ کے ذکر میں وقت گزر جائے, وہی تو وقت ہے جو قابل اعتنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق محمود فرمائے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کی بہت قدر کرتے تھے, بہت قدر کرتے تھے, بڑھتے ہی رہتے تھے. اکثر کبھی ناخوش ہو جاتے تھے, یوں ہی کسی بات ہوتا ہے ناخوش, بڑا آدمی تو ہم لوگ کہتے تھے معلوم تھا کوئی وظیفے میں کمی لگی اس وجہ سے ناخوش ہو رہا ہے. جب مشغولیت کی بنا پر کچھ اپنے معمول میں کمی رہ جاتی تھی تو ان کو عجیب غریب الجھن ہوتی تھی. اور جو حضرت کا انتقال ہوا ہے, خالی کا اثر ہوا ہے, ایسے ہی ہوا تھا. ناشتہ کیا ہم لوگوں نے ساتھ میں, اور دارالعلوم دیوبند کا ذکر آیا, اور مجلس میں گئے اور شروع کر دیا. شروع یہ کیا کہ جس طریقے سے علماء باطن نے کام کیا ہے, علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے, سب مولانا ارشاد وغیرہ سے موجود تھے, بہت بڑا مزہ. جس طرح علماء باطن نے کام کیا ہے, علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے, یہی کہتے ہوئے دارالعلوم کے بارے میں بیٹھے. ان علماء نے جو باطن, اس کے کام کو تو سراہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جائیں گے, لیکن علماء ظاہر نے جو کام کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. ان علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا. एक बुजुर्ग थे, उन्होंने खरबूजा नहीं खाया, नहीं खाते थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा हमको पता नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा किस तरह खाया है। हो सकता है कि सुन्नत के खिलाफ हम कोई सर यह है बोल मशहूर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क के साथ हमारे बुजुर्गों ने एक एक एक एक बुजुर्ग की सुन्नत की रियायत किया है, उसमें उनको तकल्लुफ बरतना पड़ा, तब भी उस तकलीफ को बर्दाश्त किया है अल्लाह ताला। तो इस चीज को ऐसा बड़ा जोर देश की बयान कर रहे थे फारी का सर क्या। अगर उलमा बातिन ने काम किया है तो उलमा जाहिर ने भी काम किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत की हिफाजत उन्होंने किया है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह लेटते थे, इस तरह बैठते थे, इस तरह खाते थे, ये सब भाग गई तमाम सबसे बड़ा काम तो यही है। और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने तो यही काम ही संभाल लिया था, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो मक्का हो, मदीना हो, वही अपने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, खाना पीना सुन्नत के मुताबिक करो तो उसके अंदर बरकत होगी। चुनाचा मुस्तकिल कहते रहते हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने जो एक चीज बहुत जारी किया था उस पर चलने के भी तौफीक मरम्मत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की कदर अता फरमाए। हम लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे महबूब जो दीन था अपने महबूब नबी को दिया, और महबूब नबी के वास्ते से हमारे सामने है सब। हुजूर की एक एक अदा याद, कैसे सोते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, साहब इकराम ने एक एक चीज को महफूज रखा। उलमा ने तो ये हजरत फरमाते थे कि उलमा ने एक एक चीज को महफूज रखा है, ये उनकी बहुत बड़ी सआदत की बात है, इससे बढ़ के कोई सआदत की चीज नहीं है। मारा अल्लाह अपने फजल करम से अल्लाह ताला हम लोग को जमा कर देते हैं दीन की बातों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए, ये बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। आओ बैठे मरकजे अनवार की बातें करें, आओ बैठे मरकजे के अनवार की बातें करें, नूर बरसाएं दिल दिलदार की बातें करें। आओ बैठे हजरत अशार वगैरह पढ़ते थे बहुत। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नबी की इजलिस बिना नू मेरो सातन है, हदीस बुखारी हदीस इजलिस बिना नू मेरो सातन, आओ बैठो थोड़ी देर तक अल्लाह का जिक्र करना है। मालूम हुआ कि जिक्र इज्तिमाई की भी फिर लाजिम मिली कि नहीं? इज्तिमाई बातों का अभी शुभ यही है, इज्तिमाई ये सब खुराफात। यही हदीस इजलिस बिना आओ बैठो थोड़ी देर, हम ईमान की साथ बातें करें, आओ बैठे मरकजे के अनवार की बातें करें, आओ बैठो मरकजे अनवार की बातें, नूर बरसाए दिल दिलदार की बातें करें। हमारे हजरत ख्वाजा साहब वगैरह पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जाहिर दीन की भी कदर की तौफीक दे, उसको कम न समझो। बातिन दीन की जिसे कदर है, जाहिर दीन की भी कदर है। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने क्या क्या पापड़ मिले, फिर साहबा ने क्या किया, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबे कराम ने हुजूर की हर सुन्नत की हिफाजत किया। एक दिन गए साहबा जा रहे थे, एक साहबी आए थोड़ी दूर गए ऐसा जाए क्या सुने, उन्होंने कहा है बहुत मशहूर हदीस है रामी है। कहा भाई हम गए इससे जब इशारा नहीं किया। कहा भाई हमारे अभी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इस्तिंजा किया था। मैंने कहा इस्तिंजा तो नहीं लगा, तब मैं उसकी नकल तो कर लें। इस बिना पर इन चीज़ों का लिहाज बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सब लोगों को अपनी जिंदगियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदियात हैं, यानी एक तो इबादत वाली सुन्नत है सुन्नत, जो आदि सुन्नतें हैं उस पर भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इस बिना पर ये किताब जो मैं सुनाता हूँ इसमें बहुत मुतबे सुन्नत बुजुर्ग थे। ख्वाजा मोहम्मद मासूम 7000 खलीफा थे। क्योंकि अपने शेख को मैंने देखा है कि इसको सुनाते रहते थे तो वही सुने हुए हैं हम लोग, तो तो मौके पर जब कोई मजबूत नहीं समझ रहा था तो मैं यही ले लेता हूँ कि सब ठीक ही होगा, अल्लाह ताला इस बरकात के फिर बरकात से हम सब लोगों को मालामाल फरमाए। www.attabligh.com The Reviver of Iman। किसी को खत लिख रहे हैं, मकतूब मरहूब जो बरसों के बाद आया, फरमाते थे हम लोग से हजरत कहते थे कि खत लिखा करो, तो एक आदमी ने खत लिखा, बड़े आदमी, तो उन्होंने कानून को छोटे काफ से लिख दिया। तब तक मुझको तर्जुमा में कोई साधु मिले थे कानून को, कहा मैं इसी वजह से खत लिख के कहता हूँ ताकि तुम लोग का इमला तो ठीक हो जाए, दिल तो ठीक, बाद में इमला तो ठीक हो जाए। कानून को कानून लिख दिया उन्होंने, बस अल्लाह ताला बहरहाल। तो हजरत हम लोग से खत लिखवाते थे तो जरूरी था हालात का लिखना, तो कहते इमला ही तुम लोग ठीक हो जाएगा, और कुछ रहते थे इमला ठीक हो जाएगा। हमारे खतूत कुछ ले आए हैं हमें, ये तारीफ का रजमत नहीं, तारीफ के लायक समझता था। खतूत बहुत मानक है, बहुत से जरूरियात, सैकड़ों खत है, 50-60-70 है खतूत। खुद मौलाना अली मियां के हैं, वो खतूत पेश किए गए हजरत के कुछ ऐसे, तो कहा कि मेरे खतूत आप पर इतने मौजूद है। अली मियां ने कहा मैंने कोई खत जाय नहीं करता, कोई कागज भी जाय नहीं करता। हमारे यहाँ 3,000 की भी किताब मिलेगी, 3 ऐना वाली किताब भी मिलेगी, जाय नहीं है। हालांकि हम लोगों पर पैसा ऐसा कहा, लेकिन सबकी जीत बदलवाता रहता, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, सब किताबें महफूज है। देखा हमने माना हराबे साहब वगैरह जाते हैं, देखते हैं मेरा मुरतब मौजूद है, छोटी छोटी चीजें। हजरत माना मोहम्मद यूसुफ तशरीफ ले गए थे तो कुछ कागज पड़ा हुआ था, तो कहा कि कागज के पड़ा हुआ लिखा हुआ, तो कहा अरे हजरत कागज है, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, कुछ है मैंने, उन्होंने कुछ कहा इस थोड़े इसको थोड़ा न समझो, हो सकता है इसमें अहम मजमून उस पर लिखा हुआ हो, 2 सतर में भी तो अहम मजमून होता है, 2 सतर में भी अहम मजमून होता है, इस बिना पर कदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमको दीनी उलूम जो दिया, दुनियावी उलूम दिया, ये सब अल्लाह का फजल करम है। इस वजह से जो दीन का इल्म है उर्दू में भी अगर है, हिंदी में है, तब भी उसकी कदर करो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक फरमाए, अपने दीन की हिफाजत की हम कुछ फिक्र करें। अपनी चीज की हिफाजत अपनी ही आंख करती है, ये बहुत मशहूर मकूला है, अपने चीज की हिफाजत अपनी ही आंख करती है। इसी बराबर चले जाए स्टेशन पर, पुलिस पारा पर, कभी किसी को देखला के मत जाइएगा कि जा रहा हूं इसी जा करने, उसकी निगाह उस पर रहेगी नहीं, दूसरा चोरी हो, तजर्बा है। देखे स्टैची थी, बहुत रुपया पैसा था, एक आदमी कहा देखते रहे ना, वो गई सुविधा करने चटी, वो कहा देखेगा उसको, अपने आप की अपनी चीज की हिफाजत, ये बहुत मशहूर मकूला है, अपनी चीज की हिफाजत अपनी आंख कर सकती है। अल्लाह ताला हम सब अपनी चीज क्या है, दीन है, अपनी चीज इसकी हिफाजत आपको करनी होगी। दूसरों से जो मुतालबा करते हैं पहले अपने नफ्स से भी मुतालबा कीजिए, किसी दीन की हिफाजत कर रहे हो, सुन्नत की कितनी हिफाजत कर रहे हो, सोने बैठने में सुन्नत की कितनी रियायत कर रहे हो, मामूली है, सुन्नत के मुताबिक सोना, सुन्नत के मुताबिक उठना है, वैसे सारी रात अपने इबादत किया है, सारी रात इबादत किया ला इलाहा, हर आदमी कहता है कोई मुश्किल नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुल हुवल्लाहु कुल रब्बी फलक कुल रब्बी नास, तीन चीज मतलब पढ़ लिया करो, औजु बिकरमातिल्लाह तामात मिन शर्रि मा खलक, है कि नहीं, ये सर इतना याद नहीं हो सकता। हजरत से कोई तावीज मांगता था तो कहते थे भाई देखो हम क्या लिखेंगे, अब यही लिखेंगे, तुम ही याद करके तुम ही पढ़ लिया करो। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन के कदर की तौफीक दे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उनको ना आशरा न रखे, सलाम तक नहीं कर सकते। हम गए थे एक जगह, बहुत बड़ी जगह, बड़ी जगह भी थी और बड़े लोग भी थे, तो अपने लड़के को वो सलाम का ढंग सिखा रहे थे, सलाम का मालूम भी क्या सिखाते, आदाब सलाम, मैं बैठा याद ना, ये अस्सलाम वालेकुम नहीं सिखाया, उस सिखाने में भी उसने कर दिया। मैंने कहा जब ये लोग सिखाएंगे अपने लग अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कर सकेगा, क्या इस्लाम बाकी रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हिफाजत किया है, अपने बच्चों से भी कराया है। हमारे हजरत वगैरह क्या था कि हम जाते थे कमरे में चले गए, कहा तुमने सलाम नहीं किया सबसे बड़े भाई को हमारे, कहा नहीं जाओ जाओ आओ अस्सलाम वालेकुम, खुद अस्सलाम वालेकुम, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम की कसरत करो लिखा, सलाम की कसरत से बलाएं दूर होती हैं। कि सलाम अल्लाह का नाम है, जब अल्लाह का नाम ज्यादा लिया जाएगा तो बलाएं खुद ही आएंगी। सलाम का एक नफा ये भी है, सलाम से एक मोहब्बत ताल्लुक का इजहार है। सलाम अल्लाह का नाम है, जब सलाम का जो हो गए तो सलामती आएगी पूरे जिंदगी में, सलामती आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम खाली एक रस्म ना समझो, बल्कि इसको दुआ भी समझो और अपने हिफाजत का सामान भी समझो। तो ऐसे बहुत सी चीज ये कि घर में ज्यादा सलाम, अगर तो आम रवाज नहीं है समझों का, लेकिन कहते तो वही है हम लोग, सलाम घर में जाओ तो भी अस्सलाम वालेकुम कह लो, मामून हो जाएंगे। बहुत सी उसके मनासे लिखी हुई है। महाराज दीनी जो आदाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके में बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, देखा है कि अगर एक हफ्ता सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार दे तो साबे निस्बत हो जाएगा एक हफ्ता। और इतना आखिर में हजरत माशा रसूलुल्लाह साहब का बहुत ज्यादा इस्तिंजे के बारे में बयान कि जाओ तो ये दुआ पढ़ो, निकलो तो ये दुआ पढ़ो। पहले नहीं था, लेकिन एक आध साल पहले खुद भी बहुत एहतमाम से पैर इस तरह रखो। ये अभी इस छोटी चीज रहती था तो आखिर में ये बयान करते मैं, उसकी अहमियत उनके जहन में आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करना। सभी बात कहते हैं पर एक चाचा एक काफिर ने ये कहा था क्या हुजूर की तौहीन करते हुए, क्या है वो तो ये बताते हैं धीरे से इतना करो प्रोसेस न करो मायास न करो ये करो, और तो ये बताओ तौहीन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा शाह साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं साहबी ने कहा, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा नबी तो ये कहता है, कहा बेशक वो ये कहता है, किसी काफी ने कहा कि तुम्हारा नबी तो ये कहता है कि दाया से इस्तेजा ना करो और कुलूक से हड्डी ना होना चाहिए और ये, तो कहा बेशक हमारा नबी यही कहता है। इस जवाब को उलमा ने लिखा है ये जवाब अला उसलूबिल हकीम है लिखा है, तो उन्होंने कहा कि बेशक हमारा नबी करता है, वो हमारा नबी ये कहता है कि हड्डी से इस्तेजा ना करो, क्या हड्डी से खराश हो जाएगी तुम्हारा मकाम जख्मी हो जाएगा। हमारा नबी ये कहता है कि लीज से इस्तिंजा ना करो, इसलिए कि लीज से अगर इस्तिंजा करोगे तो निजासत और फैलेगी है? और ये करे तो लिखा शाह साहब ने ये जवाब अला उसरूबिल हकीम था, ये उस चीज को तस्लीम करते हुए उसके नफे को जाहिर किया। ये नहीं है कि लीज से इस्तिंजा ना करो और ये उदू ने कहा ये ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेले से कहा ये ठीक है। तो अला मैं असल लिखता हूँ कि हम लोग रहते तो दब जाते काफी ने जब कहा, लेकिन वो चूंकि समझे हुए थे दीन को और शरीयत को समझे हुए। अब आम तौर से लोग कुछ दूसरे लोग कुछ कहते हैं तो लोग मरूब हो जाते हैं, नहीं ये सलाम की अहमियत है, दीन की अहमियत है, इन दुआओं की अहमियत है, आप अपने बच्चों को सिखाइए। बहरहाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसे एतराज किया कि तुम्हारा नबी तो इस चीज का ढंग सिखाता है और ये कहता है कि ली से न करो उससे न करो ये, तो उन्होंने कहा बहुत उमदा, कहा हमारा नबी बेशक ये कहता है, हमारा नबी तो सब मरूब नहीं हुए साहबी, कहा हमारा बेशक हमारा नबी कहता है कि दाएं से इस्तिंजा करो बाएं हाथ, दाएं से इस्तिंजा ना करो बाएं से करो, ये दाएं को साफ रखो ये, और ये हमारा नबी बेशक ये कहता है कि हड्डी से न इस्तिंजा करो, हड्डी इस वजह से कि वो जिन्हों की खुराक भी है और उसमें खराश भी है, होता तुम्हारे मकाम पखाने में जख्मी हो उसको करते। तो इसको शाह साहब दिख मस्त हो गए, शाह अनवर साहब कहते हैं कि ये जवाब अला उसलूबिल हकीम था, ये काफी को जवाब जो दिया है उसको मानते हुए भाई सही है, लेकिन यही होना ही चाहिए نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن سبھی آداب سکھانے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, انہوں نے کیا اور دین کو کامل و مکمل کر کے تشریف لے گئے. باطنی اعتبار سے بھی نہیں, یعنی کہ صرف راہی باطنی اعتبار سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری طریق کی تعلیم دیا ہے, طریق کی تعلیم دیا ہے اور صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. ایک مجلی میں جو آتا تھا نظر سے آپ کو معلوم کہاں پہنچ جاتا تھا. اس بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہماری سعادت کی بات ہے. کوئی کچھ کرو گے دائیں ہاتھ سے یا بائیں سے کھاؤ گے, یہ سوچ لو کہ دائیں سے حضور نے کھایا ہے, بس یہ عبادت ہے. وہ کھانا عبادت ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آیا ہے بہت, یہ بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے, ایک آدمی آیا بائیں پیر رکھا مسجد میں, یہیں سے شور سے کہا ہے کہ مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے, مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے. ہمارے اخیر میں حضرت محاب صاحب نے اس پر بڑی توجہ کی, بہت توجہ دی. سب ہم لوگ نماز پر بھی, اذان پر بھی, اٹھنے بیٹھنے پر بھی بہت توجہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. گویا کہ انہوں نے ایک تجدیدی کام کیا ہے بہت, جہاں گئے وہی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کو بیان نہ فرمایا ہو. کھانے کا ڈھنگ سکھایا, سونے کا ڈھنگ سکھایا, کیوں نہیں تم کو آئے تو کچھ ہی پڑھ لیا کرتے, کیوں نہیں اپنے گھر میں اور جب بند کرو دروازہ تو بسم اللہ کر کے بند کرو, کیوں نہیں اپنے راکھ میں اس میں چنگاری کوئی نہ رہنے دو کیونکہ یہ تمہارے لیے مضر ثابت ہوئی. سب سکھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باطنی آداب کو سکھایا اور باطنی آداب سکھا کر کے باطنی غوال سے پریشانیوں سے نجات دیا, ظاہر کو بھی سکھایا تاکہ ظاہر جو نقصانات آگ لگنے سے اس سے جو ہوتے ہیں اسے آدمی بچ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کامل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر میں لکھا ہے کہ حضرت ماں رشیدہ صاحب گنگوہی کرائیے, کہا کہ ہم حضرت حاجی صاحب نے ہم سے مجاہدہ کرایا. دیکھیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کم میں بھی ہم لوگ پہنچ سکتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب ان پر ماں گنگوہی پر منکشف ہوا راہ سنت, یہ فرمایا کہ جو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا وہ راہ سنت کے کم رہے ہو گئے. یہ حضرت تعبیر کیا کہ یہ اس طرح کیا ہے کہ جب ان پر منکشف ہوا پڑھنے پڑھانے کے بعد کہ راہ سنت میں اور زیادہ ترقی ہے اور زیادہ روشنی ہے, اس بنا پہ یہ فرمایا ہوگا. تمہارا اخیر میں بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بزرگوں ہی کی تعلیم نہیں اپنے رسول کی تعلیم کو پیش نظر رکھنے کے توفیق مرحم فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ قابل حفاظت ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. کہتے ہیں حضور ہمارے حضرت نے فرمایا بہت اخیر میں اسی پر گویا کہ فارغ کا اثر ہوا, فرمایا کہ اگر علماء باطن نے باطن کے حفاظت کے لیے کام کیا ہے حفاظت, تو علماء ظاہر نے بھی کم نہیں کیا ہے. یہی کہتے مزید قاری تہی صاحب ور کے بعد تھی سال بڑے علماء موجود تھے, اور کہا گئے کہ علماء باطن نے بھی بہت کام کیا ہے, باطن میں باطن علماء ظاہر نے بھی کم کام کیا ہے. علماء ظاہر نے حضور کے ہر ادا کی حفاظت کیا ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ, اس طرح پیو, اس طرح پکڑو, اس طرح کرو, یہ کم کام نہیں کیے. اس پر اتنا زور ہوا جلد تاری ہو گیا, فارغ کا اثر ہو گیا ہے اہمیت. تو اخیر میں ہم پہلے نہیں سنتے تھے, اخیر میں اسی پر کھانے پر پینے پر اس پر اس کو چھوڑو مت, اس سنت کو ترک چھوڑو نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان ظاہری سنتوں پر بھی باطنی سنت پر تو عمل نہیں کرے بہت مشکل ہے, حالانکہ وہ بھی مشکل مشکل نہیں ہے, آدمی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن ظاہری سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. اپنے لڑکوں کو سکھاؤ کہ پانی اس طرح پیا جاتا ہے, بچوں کو سکھاؤ کہ سلام اس طرح کیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گھر میں آگنے کو کیا کیا جاتا ہے, اپنے ماؤں کی خدمات کا یہ تعلیم جاری رہنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا, اس بنا پر ہم کو اور آپ کو بھی اس سنت پر چلنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک کتاب سنایا کرتے تھے, میرے جی میں آیا کہ کیا بیان کروں. میں نے کہا جاؤں گا جو نکلے گا وہی سنا دوں گا. یہ اب باطل والی بات سنیے. فرماتے ہیں کسی کو لکھ رہے ہیں, شیخ امام الدین پنجابی کے نام لکھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بعد الحمد والصلاه وارسال التحیات, تمام الفاظ ہیں, بعد الحمد والصلاه وارسال التحیات, احوال و اوضاع یہاں کے فقرا کے مستوجہ ہم ہیں. یہاں جو حضرات رہتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے کہ جو اس حال میں ہیں بہت اچھا ہے. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا ہے اور وہ بھی بتقریب سپاری مسرت بخش ثابت ہوا. مخدوم مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے, یہ نصیحت کر رہے ہیں. اخیر خط سمجھیے, مخدومہ اپنے شیخ کو مخدومہ لکھ رہے ہیں, میرے مخدوم اللہ تعالیٰ کا حق تمام حق پر غالب ہے. یہی سمجھ میں آدمی آ جائے سب کچھ حاصل ہو جائے. ماں باپ کے بھی حق ہیں, سب کے حقوق ہیں, سب کے حقوق ادا کرنے ہیں, لیکن اللہ کا حق تو حق ہی ہے. ان کا اس کا حق ہے کہ اس کو اولیت دیا جائے. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے, اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دل اللہ کے معرفت سے خالی ہے اور وہ زندہ ہیں. اللہ کی معرفت, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا کہے گا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا کہے گا. اس وجہ سے ہمارے حضرات نشر دیا خلوت درجمن کے قائل, خلوت درجمن, خلوت درجمن ہے مجمع میں ہے لیکن دل سے اللہ کے ساتھ, دل سے اللہ کے ساتھ. یہ ہمارے علماء نقشبندی اس پر بہت زور دیتے ہیں, لیکن حضرت نقشبندی تشریح خالی نہیں ہے اس سے. وہ بھی حضرت علی صاحب بابا دس, اور ہم لوگوں تو اتفاق کر لیا ہے چشتی نقشبندی تو دونوں ایک, ہمارا سلسلہ تو دونوں کا جامع ہے, سنگم ہے, سنگم ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کمی تھی حضرت تعلق خواجہ محمد معصوم سے پیدا کر لیا, سب ہو گیا مکمل. جو کچھ ثابت ہوا تھا ان کو حضرت عائد صاحب کو نور محمد صاحب جانوی سے, پھر انہوں نے تعلق کیا ایک نقشبندی بزرگ سے, سب نام ہے, میں ہو گیا دونوں. فرماتے ہیں ہمارا سلسلہ دیکھو حضرت لکھے تھے نمک اور میری, دونوں ملا کے رکھے رہتے تھے, بہت مشہور ہے نمک میری پیالے ہمیشہ, جو چیز کھاتے پیتے تھے مطلب کھاتے تو اس کو چا لیتے تھے. تو کہتے تھے کہ ہمارا یہ صفوف جو ہے چشتی اور نقشبندی کا مجموعہ ہے, اس میں نمک بھی ہے اور مرچ بھی ہے دونوں. تو کہا جب تک نقشبندی الگ رہے چشتی الگ رہے, حضرت حائی صاحب نے معلوم محمد جانوی سے تعلق پیدا کر کے منور کر دیا اس سلسلے کو. ہم سب صرف چشتی نہیں ہیں, ہم نقشبندی بھی ہیں. نقشبندیوں کے اصول اور قواعد کو ہم جانتے ہیں, اور ان کے اسواق ان کے اشواق کو ہم جانتے ہیں, اسی طرح چشتیوں کو بھی جانتے ہیں. ہمارے اندر جذب و جلال بھی ہے اور سکون اطمینان بھی ہے. جذب و جلال حضرت حاجی سے ہمارا, اور سکون حضرت شاہ محمد ملن ہاں مان گیا ملن. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جامع بنا دے. خاص طور سے بیان کر رہا ہوں کہ اب تو سر بیان کرنا کہ یہاں آنا جانا اس چیز کی تحصیل کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور خود ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. ادھر دیکھا بہت اچھا شعر ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. ہمارے یہاں خسرو باغ ہے, بہت پودے ہیں, اس میں پتھر ہے تو کئی قسم کا, اسی پر کوئی پودا ہے, کوئی کچھ طرح طرح کی چیزیں وہاں ہیں پیدا پیدا کی ہوئی. ایک بزرگ حضرت تھانوی کے خلیفہ, تو ہم لوگ تو درخت دیکھ رہے تھے, وہ یہی دیکھ رہے تھے, कि पत्थर के अंदर से कैसे ही पत्ती निकली, इसे क्या है, देखिए मौलाना कहते निकली, देखिए ये देखिए ये देखिए पत्थर है सब और उसमें कैसे कैसे कड़ी खिल रही है। मैंने कहा जिसे देखने देखेगा हम लोग जाके फरो देखेंगे, हम सब आप देखेंगे बड़ा अल्लाह ताला ने हर चीज में इबरत और नसीहत का सामान रखा है, हर चीज में इबरत और नसीहत का सामान रखा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी जिंदगियों को काम में लगाना चाहिए, क्या इधर देखा उधर देखा इसे देखा उसे देखा, मैं देखा यार को अगयार में देखा तो क्या किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बाद मचा नसीहत इसी पर खत्म भी करता हूं। मखदूमा उस आमेर बात है, उसी से बात है, जबकि आतिश शौक और जुनून तलब दिल में नहीं है। सब बहानाबाजी जो है कि मौका नहीं है, पुत्र नहीं है और ये हुआ बीमारी, डांट के लिखा है कि नहीं। मखदूमा इतना मखदूमा भी कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं, मरीज को मखदूमा नहीं दिया मेरे मखदूम और डांट भी दिया ना। उस आमेज बातें उसी वक्त तक है जब तक कि आते हैं शौक और जुनून तलब दिल में पैदा ना हो। ये सब बहानेबाजी, बहानेबाजी, हर चीज के लिए वक्त है। वह अल्लाह के चंद बहुत फरमाते थे, बाल मदरसी से कहा देखो वो दिफा पूरा नहीं करते, लेकिन मस्जिद में नागा किताब पढ़ाने में नागा नहीं करते, कहते कि इस वजह से कुछ तनख्वाह कट जाएगी तो बीवी बिगड़ेगी, फला चीज नहीं करते, ये करते हैं। फरमाया रहा ये वजीफा, इसके लिए कौन डालने वाला है, जो चाहो करो, सबसे आसान वजायब को तर्क करना है। मुझसे खुद कहा था बड़े आदमी, मुझे नहीं कहा कि देखो कभी वो मदरसे में रोज आएंगे क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी, ये है वो है। और कहा लेकिन अल्लाह के वजीफा कितने ही छोड़ो, कौन पूछने वाला है, यह हजरत ने कहा। अब बड़े आदमी मुझे नहीं कहा, बड़े हमारे उस्ताद थे हमारे से जाके कह दो, ये सब बहानेबाजी इसी बिना पर है, इसकी कदर नहीं है, सब बहानेबाजी है। सब बहुत ताज्जुब करते हैं, मां गर्भ ही कहते हैं कि अपने वजायब के पूरा करो, चलते फिरते दौड़ते पूरा करो, हरगिज इंतजार न करो कि इत्मीनान मैसर होगा तो हम इंतजार में कर लेंगे, इत्मीनान से कर लेंगे। ये दुनिया दारुल इत्मीनान है, हरगिज हरगिज ये तुमको धोखे में न डाले, जब हमको इत्मीनान का वक्त मिलेगा तो हम कर देंगे, तुमको इत्मीनान का वक्त कम मिलेगा, इसी दौड़ धूप में तुमको अपना काम करना है। मां गंगोई कहते हैं हरगिज हरगिज अपने वजायब को तर्क न करो, इसी दौड़ धूप में पूरा करिया करो। इसी बारे में बहुत असर हुआ, मौलाना अब्दुल बारी नदवी पर हजरत ने सुनाया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन और तरीक को समझने की तौफीक दे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इस शाख में तो बैठना क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। 10 मिनट बैठ जाइए, इधर गप शप करते हैं पूरा करिए। इस शाख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब गए, बहुत परेशान थे। कहा क्यों परेशानी है? कहा हमारा बछड़ा गुम हो गया था, उसके तलाश में हम गए थे। कहा अच्छा बछड़ा, मेरे साथ तुम्हारी इशा की नमाज शायद छूट गई, इस वजह से परेशान हो। बराबरी किया, उसे मना नहीं किया, लेकिन मौका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करने का। इन वजायब के मामूली मामूली चीजों को वजायब से फरमाते थे कि नहीं लोग करते, तनख्वाह कट जाएगी, ये बात हो जाएगी। अरे वजीफा कौन पूछने वाला है, हर मुझसे खुद कहा ये बात, अपने आदमी मत नहीं कहा, बड़े आदमी मत नहीं। जी कृष्ण ने मुक्त ने कहा, उन्होंने कुछ बताया बताया नहीं पढ़े थे, तो कहा है कि देखो पढ़ाने आते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, क्योंकि सब में उसका तल्लुक है। हाँ, और इस काम के लिए समझते हैं कि कौन पूछे वाला है, चाहे पढ़े न पढ़े चलते। बहुत ही अखीर की तालीम हालत की हमारे, बहुत अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों की तालीमात को बड़ा अमल करने की तौफीक दे। है पढ़ाए था, पढ़ाए तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होना चाहिए फीमा बैन हो बैन अल्लाह। हर आदिम का वजीफा होना चाहिए फीमा बैन हो वो बैन अल्लाह, जो उसके और अल्लाह के दरमियान में है। अल्लाह के दरमियान कैसा वो आशिक है कि अपने माशूक के लिए चंद मिनट के लिए एक सुई नहीं अख्तियार करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गई हजरत आयशा, खटखटाया, कहा कौन? कहा आयशा। कहा आयशा कौन? उधर तो आयशा कौन? कहा अबू बकर की बेटी। कहा अबू बकर कौन? बहुत मुश्किल से खोला काम गया। और यही बात शाह फजल रहमान साहब के कि शहजादे गए लड़के से कहा, खटखटाया, कहा कौन? हजरत फला। अरे आपका लड़का? मैं लड़का का क्या, खूने दिल पीने को लखते जिगर खाने को ये गजा मिलती है जा रहा तेरे दीवाने। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह से सही ताल्लुक पैदा कर दे। ये सब बकवास जितना है वो खाली होने के बिना पर है। सब के लिए आसानी है, हर चीज के लिए आसानी है, और अल्लाह के चंद वजीफा पढ़ने के लिए आसानी नहीं है। आप वक्त नहीं निकाल सकते। बीवी का हक है, बेटे का असर है, उनका दोस्तों का हक है, और अल्लाह का कोई जो पैदा किया वही खालिक है, वही आपको खाना देता है, वही नींद लाता है। थोड़ी देर की नींद लाने परेशान हो जाता है अभी नींद आना। अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बादमा अमातना वैली नींद। नींद थोड़ी देर ना में घबरा जाता आदमी, घबरा जाता है। नींद दे देना कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बादमा अमातना वैली। थोड़ी देर नींद नहीं आती आदमी घबराने लगता है, क्या बात है नींद नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत करता है। आप चारपाई पर हैं, उस पर से बिच्छी भी आ सकता है। साथ आप दिन रात देखते हैं क्या सांप का ऐसा हिफाजत ही रहती है, कभी कभी अल्लाह दिखला देते हैं ना नहीं। तो अल्लाह ताला की हिफाजत हमारे साथ है। आए तो कुर्सी पढ़ लो, इधर पढ़ सकते हो, दरवाजा बंद करो, अल्लाह का नाम लेकर के सुरह रबी पढ़ लो। ये सब मुझे है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दीनियात को सिखाया है, इसे दुनियावी असबाब को समझाया है जिससे अपनी जान की हिफाजत हो। मुडेर वाले बगैर मुडेर वाले दीवार पर न सो, ये सब क्या है? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हमारे मुरब्बी थे, हमारे खैरखा थे, इस बिना पर उन्होंने कहा ही है कि देखो रात में आँख को ऐसे खुली हुई न रखो, उसको ढाक दो, चराग को जला हुआ न छोड़ो, उसको बुझा दो, वरना तुम्हारे चूहिया लेकर के तुमको सब जला देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दिया, हमने हुजूर की तालीमात का क्या असर दिया? अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन में मुस्तकीम पर कायम दायम रखे, दीन मुस्तकीम पर। हमारा दीन उसमें कोई खलल नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ, बिल्कुल मुसल्लम, उसके अंदर कोई खलल नहीं है, और बिल्कुल उस पर मोहर लगी हुई है, उसकी मोहर लगी हुई है सच्चाई की। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन पर अमल की तौफीक दे, सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। कहता रहता हूँ जो भी भाई देखो थोड़ा सा इसको, इस काम को इस तरह कर लो। हजरत शाह फजल रहमान साहब बैठे हुए थे, उधर से कोई आदमी आया, देखा होगा बायां पैर मस्जिद में रखा, यहीं से कहा शाह फजल रहमान साहब कि मस्जिद में इस तरह नहीं दाखिल हुआ करते, इन चीज़ों को कम नहीं समझना चाहिए। इसी से सब कुछ लिखा हुआ है कि एक हफ्ता अगर सुन्नत के मुताबिक अमल कर ले, सुन्नत आदिया में साबित निस्बत हो जाएगा, साबित निस्बत। हमारे माँ गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाया एक दफे कि अगर हमको मालूम रहता कि दीन इतना आसान है तो इतनी मुशक्कत जो पहले बर्दाश्त किया है ढाई साल जमाने में, तो ना मुशक्कत बने रहता। अभी मुअल्लम मुअम्मा है ये, या हमको पहले मालूम रहता था, हम इतनी मेहनत में दिमाग गंग वही तो हम न करते। तो हजरत ने फरमाया है कि हजरत आयशा के मरफूजात को उनके मजबूर, लेकिन जब वो सुन्नत पर आए तो देखा कि ये चीज हमको इस सुन्नत पर अमल करने से हाजिर हो सकती थी जो पहले बहुत मुजाहदात के बाद हासिल होती थी। ये हजरत ताबीर किया है, ये मामूली बात नहीं है कि अगर हमको मालूम होता ये तो हम न कैसा है। तो फरमाया कि जब पहले हजरत आयशा ने जो दिया था वो मुजाहदात थे, लेकिन फिर देखा कि सुन्नत में इससे ज्यादा आसानियां हैं, वो चीज हासिल होती है और सुन्नत। तो कहते हैं हजरत ने तावील किया इस कॉल की। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात को भी समझने की तौफीक दे। आप ही होते जा रहे थे, मैं मुजाहदात खुद भी करते थे हजरत बहुत है, और लेकिन सलाह फलाह की बातें इतदार के साथ काम करो, कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। जिक्र के इंतजाम मगर उसमें भी इतदार होना चाहिए। जिक्र परमाते रमदान में बहुत कहते थे कि देखो इतना मन वो दिया पढ़ेंगे पागल हो जाओ, गर्मी में होता था नहीं, मैं इतदार के साथ काम। अल्लाह ताला ने इतदार ही को पसंद किया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतदार ही को पसंद किया। इसमें तमाम उलमाए हक्कानी हमारे खास असर माँ गंगोई अमा थानी ने इतदार का रास्ता अख्तियार किया। अभी मैंने सुनाने वाला था, एक बुजुर्ग थे उनका घर धूम में रखा हुआ था, घर धूम में, किसी ने जाके कहा है, कहा कि धूप में क्यों रखा हुआ है। कहा मैंने जब रखा था तो धूप नहीं थी, अब नहीं उठाता कि खराब ना हो जाए। कहा उठाओ, सब खुराफा थे सब, पी साहब जो थे साहब यार उनको डर लिया, ये सब इस वक्त उठाया उसे धूप में जब आ गया है, बस साय में था, अब धूप में घर आ गया तो गर्म हो जाएगा पानी है, गर्म पानी पिए उठाओ। ये मत था ये कहा कि पानी ठंडा पीना जरूरी, क्योंकि उससे हर बुने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, उसी किताब में जो सुनाता हूँ। तो हजरत थानवी से हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ने कहा कि अशरफ अली पानी ठंडा पिया करो ताकि हर बुने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकले। ये तरीक है मौलाना, हमारा तरीक हमारे बुजुर्गों ने समझाए और हजरत मार साहब थानवी ने पूरा उसका मुरस्सा करके पेश कर दिया है। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हर किस्म की आफियता फरमाए, और दीन में जो लखड़ा आ रहा है उससे हम सब लोगों को महफूज रखे। अब ये जहन जहन में बात जो आ गई शादी शुदी बयान कर दिया, दुआ कीजिए मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। और रात इन मुतबर्रक रात ही है, सभी मुतबर्रक रात है, खासतौर से अखीर अशरा की सभी रात है, सभी में मालूम है तो सबों में एहतमाल है शब कदर का, 21 में और 22 में भी है। एक आदमी थे बापुर मजाक आदमी थे, तो ये वो लोग 23वीं रात में या 22वीं में कुछ मेहनत कर रहे थे, कहता जाओ 21 में सब खत्म हो गया, हम लोग हाथी गए तो वैसे लगे रहो तुम वैसे भरपूर मजाक थे। मतलब कि हर ही रात में है, हर सब सब कदरस्त कर कदर बजानी, हर सब सब कदरस्त कर हर सब में कुछ कुछ थोड़ा सा जिक्र कर लिया करो। लिखा हुआ है कि जो शख्स ऐसा की नमाज जमात से पढ़ता है, फजर की नमाज से जमात पढ़ता है, वह पूरी रात उसने इबादत किया है कि नहीं। सब है हजरत थानवी फरमाते थे भाई मैं तो इसी पर अमल कर देता हूँ, कभी हजरत थानवी ने फरमाए मैं पर। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की सहूलत को भी समझने की तौफीक फरमाए, अल्लाह की रहमत अल्लाह की आसमत को रहमत को पेश नजर रखो, उनके आदमत को भी रखो, अल्लाह के जमाल को पेश नजर रखो, जलाल को पेश नजर रखो, ये कमाल की बात है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها ودعها اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها ودعها اللہ تعالی اس رات کی برکات سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرمائیے، بہر ور فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمارے مانگنے میں کمی ہو آپ جانتے ہیں، ہمارے حاجات کو جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے हमको तमाम परेशानियों से निजात कुली अता फरमाइए और हमारे को कनात अता फरमाइए, दिल में सुकून अता फरमाइए। अल्लाह ताला हर किसी पे आफियत से हमको हमारे बच्चों को नवाजिए और फारी उम्मत को अल्लाहुम्मा अफ़सलिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्ज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा तजावज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अलिफ बैन कुलूबना, अल्लाहुम्मा अलिफ बैन कुलूबना व अफ्सलिह ज़ात बैनना व हदना सबर सलाम व नज्जना मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर व जन्निबना अल-फवाहिश मा ज़हर मिन्हा मुहब्बतन وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. الله ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام دعائیں جو قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، آپ کی کہی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سنائی ہوئی ہیں، سمجھائی ہوئی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے لیے حق میں قبول فرما لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے قلوب میں الفت پیدا فرما دیے، رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائیے، رزق میں ہمیں بیماریاں طرح طرح کی جو آ رہی ہیں یا اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن، و بارک لنا فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.